بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. Jambo la pili ambalo limedhihiri mbele ya maswahaba ambalo lilikuwa ni muujiza, nab'ul ma'i min baini asabihi, ni kutoka maji kati ya vidole vyake mtume, kama mtu aliyefungua fereji ya maji, fa maji yatoka kwenye vidole vyake mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hilo limeshuhudiwa na masahaba, si jambo ambalo ni geni, ni jambo limetuka, watu wameona wakashuhudia. Asema ja hasala hadha fi waqa'a mutaaddida, hili jambo la kutokuwa na maji mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye vidole ni jambo limetuka mara kadha wa kadha, si mara moja, mara nyingi lilitokea hilo. Minha ma jaa an Qatada an Anas radiyallahu anhuma, ni hadithi iliyokuja kutokamana na Qatada akipokea kutokamana na Anas bin Malik radiyallahu anhu. Qala, Anas asema, utiya an-nabiyyu bi ina'in, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliletewa chombo siku moja, wa huwa bizawra, na yuko sehemu inayoitwa Zawra, ni jina la pahala. Fawadaa yadahu fil ina, mtume akachukua mkono wake tukufu akautia kwenye chombo kile sallallahu alayhi wasallam. Faja'ala al-ma'u yanbu'u baina asabi'ihi, kaanza kutoka maji kati ya vidole vyake. Fatawalla al-qawmu, masahaba wote wakatawala kutoka maana yale maji yaliyotoka katika vidole vya mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala Qatada, Qatada akasema, qultu li Anas, yule aliyopokea hadithi na yeye akapokea kwake, akasema nilimwambia Anas radhiallahu anhu, kam kuntum, mlikuwa wangapi siku ile, siku ile ambapo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipelekewa chombo kati ya mkono ikajaa maji, nyinyi mlikuwa wangapi? Qala, akasema Anas radhiallahu anhu, 300 au zuhaa 300, tulikuwa watu 300 au karibu na kuwa 300. Watu wote hawa akhil aziz wametawadha kwa maji iliyotoka katika vidole vya mtume sallallahu alaihi wasallam, waweza kusema ni kama pipa ngapi ya maji. Je, ni jambo la kawaida mtu amke tuona tu maji yatoka tu kwenye vidole, fereji isitoke kule kwenye, wewe ungefanya nini leo ungeiona siku ile hiyo? Si ungekimbia Mombasa hii? Au ungejitumba ngine wewe ni mgonjwa kamwe? Au pangine lilo sahali zaidi untendwa. Nafikiri lugha yafahamika. Haya si jambo la kawaida. Bwana jana usiku nafikiri jamaa amenizunguka bwana. Salala baka maji sampuli hii bwana, fereji bwana. Maji atamalizika kwenye mwili. Ilikuwa hayatoka kwenye mwili. Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni muujiza. Muujiza adhima. Sasa we kisia ukai pahala, ukisie kweli kiwango cha maji kinachoweza kutawadhiwa na watu 300 ni kiwango gani? Uwe mwenye kisia. Ni kama tuseme geleni ngapi? Sasa kwa kama pipa ngapi? Sasa hilo ni yako mwenyewe. Lakini bila shaka kwa masahaba radhiallahu anhu wamepata maji safi kabisa, wametawadhia, wamefanyia ibada zao zile ambazo walikotaka kuzifanya. Hili si jambo la mtu kuwaza likawa tu, hapana. Bali ukitaka kujua sana muujiza aliopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kasome Sunan ad-Darimi rahimahullah. Bali wataja katika zile alizotaja kulikuwa na mti asema kabla alipopata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna mti Mtume akikaribia pale hujing'oa ile mti, ikamfuata Mtume, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mti huo stadi bwana, naelewa tupeleke baharini bwana. Salala mti wapiga salamu alaykum, hauna ulimi bwana. Mimi sikuzungumzia haya yangu shekhe, sikuliwazi mimi. Haya ya Mtume alipewa. Leo ungekuwa ni yangu mwenyewe nipinge. Ambia ustadha hapo chemsha bwana. Hapo bwana haingii bwana, jamko haingia. Wapi hapo? Haya si yangu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali kuna makubwa zaidi ya hivyo. Kwa hivyo yule ambaye yeye atakujua zile muujiza aliopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ingawaje hapa Sheikh asema kwamba hakuna muujiza kubwa zaidi ya Qur'ani aliopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna. Lakini amepewa muujiza nyingi sana. Soma sura Nudarimi. Utaona mambo ya ajabu sana. Hutosadiki saa nyingine, ni kweli lakini si ajabu kidogo kuona macho yanakuwa na nini sasa? Nini? Ni utando nini? Au sikuona vizuri harufu? Ni kweli. Ni muujiza aliopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayeb. Jambo lingine la ziada ambalo ni muujiza Mtume alifanya mbele ya masahaba, takthiru ta'ami al-qalili. Chakula kichache hivi Mtume kakifanya kingi kweli kweli. Jamaa tulipokuwa wadogo tusoma lamu, ngoja fulani aje akisomea chakula itakuwa kingi. Ngoja mtu sijui alikuwa soma kitu gani hatujui. Sijui kuna aya maalum sijui, lakini si watoto tukiambiwa hivyo tutasadiki bwana. Basi mtu akisema ashakuja shekha amesomea, basi lazima mshibe. Fulani si tushaamini hata. Mtu akishaamini jambo basi. Ni basi, huwezi ukamgeuza. Ni chakula kile kichache kikawa kingi. Na mfano hiyo pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na hadithi ya pili tuliyosoma, amepokea Bukhari vile vile katika kitabu al-Manaqib, kitabu cha kutaja sifa za watu wema. Hili jambo la tatu pia lilotukia, halikutukia zaidi ya mara moja. chakula kichache kawa king. Intokea zaidi ya mara moja. Hasala dhalika fi waqa'a mutaaddida min dhalik. Yametukia matukio tofauti tofauti. ما جاء عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول نمنين يلوبكي وأن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أسيما نمسكي أنس بن مالك أكسيما رضي الله عنه قال أبو طلحة لأم سليم أبو طلحة من بيع أم سليم نمكواك لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا katika vita wa Khandaq. Sema mimi nimekwenda nikazungumza na mtume nikaikuta sauti yake dhaifu sana, nyonge sana mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kama mtu hana nguvu, sauti yake haina nguvu. Amuelezea mkewe, أعرف فيه الجوع. ساسن اللي أفهمه مني قد كإلى صوت ضعيف وامتوم يعني أنجا صلى الله عليه وسلم. نحن نأكله وتوت وننجا. نبيتابا في سيرة ذات وبيع وامتوم على تقوي جوا كاريا أكادي فونغا كوني تومبو. كسب أنجا. نسرور يليهوكو. با. Pana mchezo, watu wa kulala rijal. Abu Talha radiyallahu anhu akatoka akamwambia mkewe hivi, akamwambia fahal indaki min shay'in, je kuna chakula chochote hapa chakuliwa, kichochote chakuliwa kiko hapa na kitu. قالت نعم كيك كنا تاكلها. فاخرجت اقراص من شعير, اكمتوليا مكاتي وماويلي متينينيزوا, اكمتوليا كبن هيزي هابا كنا مكاتي. ثم اخرجت خمارا لها, كيشا akatoa mtandio wake, mtandio wake Umu Sulaim radhiyallahu anha. Falaffat al-khubz bi ba'dhi, katakuwa baadhi ya ule mtandio akautatia kwenye mkate. Thumma dasatu tahta yadi, kisha akasema akatukua ule mkate akaweka chini ya mkono wangu hivi. Wala thathni bi ba'dhi, sehemu iliyobakia katika mtandio akanifinika. Anas huyo sasa yuatumwa, mbeha sasa chakula hiki mpelekee mtume sallallahu alayhi wasallam. ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم كم توما أنس كم توما صلى الله عليه وسلم. ثم فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد, كتقوى مكاته كيندا نكم كتم توما يكم سكتين صلى الله عليه وسلم, ومعه ناس نم توما أن كان واتوينجي كوري كوري si peke yake mtume sallallahu alaihi wasallam, ankana watu wengi. Faqala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akanambia sallallahu alaihi wasallam, arsalaka abu talha, wewe bwana abu talha ndio ankutuma? Akasema faqultu naam, ndio ya rasulullah, mi abu talha ndio amenituma. قال بطعام, ثم كان بيأكل ان كتمه انا مكوبا تاكل انا ساكسم. فقلت نعم ndio اني باكل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه, Mtume akamwambia wote waliokuwa pamoja naye mikate mingapi? Pengine hata 10 haifiki. Kama mitatu minne hivi. Mtume akamwambia kumu, simameni, twende tukale. Habari gani mpya hiyo? Abu Talha anza kutetema sasa. Watu wote hawa mikate ya kuhesabiwa hivi haiwezekani. Katoka mbio mpaka kwa Muslima akambia Allahu Akbar, mtume yuaja na watu wote basi. Sema twendeni kwa Abu Talha haswa, twende tukale kule. Abu Talha, mtume yuaja na chaka na masahaba wote, itakuwaje mambo haya? Qala fantalaqa wa antalaqtu, mtume akaondoka na mimi nikawafuata. Hata jitu Abu Talha, mpaka nikamjia Abu Talha, fa akhbartuhu, nikampa chaka mtume yuaja na jamaa wote, jeshi lote. Faqala Abu Talha ya Umu Sulaim, ewe mamake Sulaim, قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. الله اكبر متومي انكوجا نا watu wote na sisi hatuna chakula kualisha watu wote hatuna. ومطلح الكواني مانمكي مسلم اكسما الله ورسوله اعلم. ساسا بايلو باكي وجوا wenyewe ساسا كلي chakula kitatosha haitoshi si kazi yetu. Tuwachie wenyewe wafanya watakalo. Fantalaka Abu Talha, Abu Talha katoka. Hata laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mpaka akakutana na mtume. Hata laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talha, kaja mtume na Abu Talha. Wa Abu Talha ma'ahu, na Abu Talha kupoja na mtume. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمه اسمع هل امي يا ام سليم ما عندك لتي كلا ulichonacho ام سليم لتي hapa kama kumebakia kitu pia kilete kama kuna kitu wewe kilete. ام سليم ana chombo pale, kulikuwa na samli samli imekwisha, akamletea. فأتت بذلك الخبز أكلت مكاته فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتت وعصرت وعصرت أم سليم العكة ثم صلى الله عليه وسلم كتكو مكاته كذي كتكات أكام بأم سليم أنانيني مكونوني شون بكينا كيدوغوس ساملي أم بها ميمينة كميمينة ndio kitoeo. Thuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tume sema fihi ma sha Allah, akasema kuhusu ile chakula alichokitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kazungumza mazungumzo. Thuma qala, akasema idhin li 10, idhin li 10. Sasa wewe Abu Talha kanitia watu 10 kati ya masahaba wale, taka watu 10, sitaki ziada. Kaja وقال فأذن لهم كروسيوا فأكلوا حتى شبعوا ولو تكون وكالا مبكا وكشيبا. ثم خرجوا وكتوك. ثم قال كيشا كسبن جمع إذن لي لعشرة ويتوا تكوميتين. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا. Wakapewa ruhusa, wakaingia wakala mpaka wakashiba. Thumma kharaja, wakatoka. Thumma qala idhan li li 10, kila anaposema tu sawa taka watu 10 tu, 10 10 jamaa. Fa adina lahum fa akalu hatta shabi'u thumma kharaju, wakapewa ruhusa, wakaingia wakala mpaka wakashiba. Thumma qala idhan li li 10, fa akala al qawm kulluhum wa shabi'u, wakala jamaa wote mpaka wakashiba. Wal qaumu 70 au 80 rajula, na masahaba walikuwa watu 70 au watu 80. Haya, kisia ni jambo la kawaida hilo. Mikati mingapi kwa watu thamani? Tena si kula kuonja, ameshiba. Si pengine ni wakati wa futari ukatukua kipande cha viazi au kipande cha chaten. Ha, watu wala mpaka wakashiba, piga magoti mpaka wakashiba. Sabasi sitaki tena. Angalia muujiza kubwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa mtume wetu sallallahu alayhi wasallama. Muujiza ya ajabu sana alopewa mtume sallallahu alayhi wasallam. Amma ma tadhamanatu sunnatuhu, amma yale yalokosanywa na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, min alfasahati walbalagh, kutokamana na ufasihi na balagha. Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi zake, ulamaa albalagha walifanya utafiti ya kupata mifano ya balagha, ufasaha wa lugha ya Kiarabu, wakashindwa. Alikuwa fasihi sana mtume sallallahu alayhi wasallam. Hata katika hadithi zake ukiziangalia ukatamali vizuri sana, baada ya kufahamu ile maana ya hadithi utaona hisi lugha ya kawaida. Kitu cha kwanza mwanzo, ule mfumo wa maneno ukiangalia tena, hapa pana mchezo. Alizungumza ni Mwarabu kweli, hapa lugha ya panda, si lugha yetu ya pene mbili zizi. Ni lugha kweli kweli. Sasa ulama wa balagha wakawa kujishughulisha, mwanzo wameingia kwenye Qur'ani, wakazitoa zile aya ambazo kuna balagha, wakaweka kando, wakaingia kwenye sunna. Bal wa masumia minhu wa ma lam yusma min ghairihi qabla, bal kulikuwa na ufasaha na ufuma maneno wa ajabu ilosikiwa kwake, na hakuna mtu aliyezungumza maneno kama yale ikasikiwa kabla yake yeye kuzungumza maneno kama yale kwa ufasaha. Na Qur'ani mfano wake hakuna. Kuna kisichana kimoja kina chunga mbuzi, kapita baadhi ya masahaba radhiallahu anhu, kama mmoja yosoma Qur'ani. Yule msichana akamwambia, qatarahu Allah ma afsaha hadha ar-rajul, Mungu amlani huyu. Ndio ajua lugha ya Kiarabu, kumbe tu ifahamu kwa mstuni, ajui hata yuwazungumza kitu gani, ajua ile lugha tu. Sema Mungu akulani. Ah, huyo fasihi sana, mzungumzaji kweli kweli huyo, mzungumzaji kweli kweli. Yani maswahaba radhiallahu anhu wanaposoma Qur'ani au wanaposoma hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, hapo nitajua kwamba hakika mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kuwa challenge wenye lugha hapo, kwa sababu mtume yote akipewa muujiza, ile muujiza hufanana na hali ya wale watu vile walivyo. Kwa mtume Musa alaihi salam watu wake walikuwa na uganga, au sio? Sasa nikapa muujiza yafanana na uganga uchawi, akawakomesha jamaa. Wakati ule, wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam kutumilizwa, Waarabu walikuwa wamefikia ufasaha kwenye kilele, jua lugha ya Kiarabu kabisa. Mtu ukaa mwaka mzima akatunga kasida, akaja hija akatoa Arafa ile kasida, watu wakashangaa sana, ikatukuliwa ikaangikwa kwenye Al-Kaaba. Nani awezaye kusema maneno kama haya? Yaitwa muallaqatu saba. Wale wanafunzi wanaosoma ya madarasa waulize, masoma nini? Nusus. Ha, masoma nini? Masoma kitu gani? Muallaqat saba. Ha? Masoma nini? Gaza. Lugha kwa kweli. Yaangikwa kwenye Al-Kaaba. Paka atokee simba mwingine aivunde sasa. Yaitwa hauliyat. Mwaka mzima yuatunga moja tu. Mtume alipokuja na Qur'ani, jamaa walikaa kitako. Kuna tena habari ya kujionesha kwamba anajua balagha wala lugha hakuna. Kuna mfano wa Qur'an kwa fasaha. Na hadithi zake ni hivyo hivyo. Asema dhurubun min al-fasaha wal balaghati wal bayan. hadithi za mtume yakusanya mambo matatu. Ukisikia balagha inakusanya fani tatu. Kuna bayan ndio kwanza wanafunzi wasoma, na ngumu kidogo mpaka mwalimu awe tafu. Bayan ni ngumu, halafu yafuatiwa na maani. Maani kidogo ni nzuri lakini nyingi. Zote hizo ni balagha. Mlango wa mwisho balagha ni badii, zuri kabisa badii, na mlango mfupi sana badii. Kazi yake ni mambo ya kupamba pamba tu basi, maneno sahali sana, lakini mlango wa kwanza bayani ndio ngumu kweli kweli. Sasa ulama lugha walipozama katika hadithi za mtume walizipata zile vigawanyo wa balagha zote wakapata katika hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Fatilka alfadhu, hizo ndo matamshi alizokuwa akitamka mtume. Alati la yashubuha kadarul ghay, haitangamani aslan na uchafu wa upotofu. Maneno masafi kabisa, nadhif kabisa anapozungumza mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala yutmithu rawnuqaha takalluf, wala ule uzuri wake hauharibiwi na kujilazimisha. Sasa ulama balagha kuambia ukitaka balagha ni sharti iwe usijilazimishe katika kutamka ile lugha, kwamba lazima uandike karatasi moja, uandike miezi mitatu karatasi kila siku, kana hapa neno si zuri, waje nibadilishe. Izungumza tu. Ukiwa utafanya hivyo utakuwa takalluf, si balagha tena. Ni uzungumze maneno yako hivi hivi kawaida. Sasa watu wengine ambao kama wanajikalifisha hata wakafika wapi, ule uzuri wa balagha wa mtume sallallahu alaihi wasallam haifutu na ijtihadi ya huyu, wala hafiki kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala yamhuha talawatuha atafqihu, wala ule utamu wa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam haifuti na ule mwenye kujilazimisha tafaka, ule mtu ambaye atafuta fasaha sana. Mfano, kuna baadhi ya makhatibu wanaojua Kiswahili, siku ya Jumaa pale atakuzungumza maneno hata wengine sema lugha gani ile alizungumza yule bwana Kiswahili hicho, yani atakaa tu akipanga tu vilima gani ambavyo atavitumia katika khutba ijulikane. La bwana, kamiza fasihi au mufti? Siku hizi kuna mufti na fasi. Sasa mtaonekana huyu bwana mashaallah guji mzuri kweli kweli katika lugha ya Kiswahili. Hiyo ni taklifu, hiyo haifai. Ni uzungumze lugha yako wewe, takallam bisalaqatika, zungumza kwa ada yako vile wanavyozungumza wenye lugha, hapa itakuwa ina balagha. Wa alfadhu sallallahu alayhi wasallam tamshi mtume wa in lam tasil ila alfadhi alquran alkarim, hata kama hazizofikia matamshi ya Qur'an kwa mfumo na fasaha, illa annaha khariqatun lil'ada, matamshi na hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna hayafikiani na maneno ya kawaida ya binadamu kabisa. Mtume kapewa jawami'ul kalim, ataweza akasema hadithi vilima viwili tu au mistari miwili, lakini utaona mwanachuoni kasherehesha hadithi hiyo kwa kitabu kizima. Kitabu kizima ngala Imam Nawawi rahmatullahi alayhi, Imam Nawawi rahmatullahi alayhi kasherehesha hadithi moja, man ra'a minkumul munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaf al iman. Kitabu kizima tena sema hata sikuipa haki hii hadithi. Allahu akbar, haistahiki hivi hii hadithi, maana yake ni kubwa kuliko mstari mitatu hiyo ninaandika Imam na kitabu kizima sema mstari mitatu. Maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam fasah, yambeba maana ya ajabu sana. Idh inna al-fasiha al-baligha, huenda yule mjuzi wa lugha ya Kiarabu ambaye ni fasih, taqa'u lahu hanatu, huenda akateleza katika kuzungumza kwake, hata ukawa mwanadamu mwanadamu. ولا تستطيع ذلك مرات. Na hilo kwa mjuzi sana halimpitii sana, mara fulani tu weza likampitia. Ama yakuna kalamu kulluhu fi jami'i al-awqat, ama nake yote kwa wakati yote na kwa hali tofauti yote yote ile, bas iwe ala darajati, kwa juu kabisa, kwa kwenye kilele tu. Fasaha, uzuri ni kitu cha ajabu sana. Fahadha khariqun amma jarat alayhi al-ada, hiya tafutiana kabisa na kawaida ya binadamu na mazungumzo yake, tofauti kabisa. Mtume sallallahu alayhi wasallam, hata masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwalelea Mtume sallallahu alayhi wasallam, walikuwa tofauti na watu wengine katika kuzungumza kwa lugha ya Kiarabu, pamoja na kuwepo zile lahja tofauti, lahja zile tofauti ambazo Mtume alikuwa azijua. Kama yule bwana kafunga siku mbili fululizo, kaanguka siku ya pili saa sita, kaanguka jamaa kamfinika, tumekambia ma hadha rajulun sama wa wasala fasakata, mtu amefululiza siku mbili, kifika wakati huu sasa akaanguka na kiu. Sasa tumekamwangalia akaambia laisa min albirri siyamu fi safar, yani laisa min albirri siyamu fi safar ni lugha ya himyar. Himyar alif na lam ni mimu kwao, laisa minambiri fi siyami fi safar, si katika wema kufunga katika safari. Kiwa hali takwa ni ngeacha tu, ngekula tu. Na mtu anapokuwa namna hiyo, bila shaka atakuwa anapendeza. Wama waka alahu min afanini kalami wa salibiha, Mtume sallallahu alayhi wa sallam hadithi zake ukiangalia kila fani utaipata, kila fani ya lugha ya Kiarabu utaipata. Mima lam yusma'a qablu, lugha ambayo kwamba haikusikiwa kabla ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Walam yahsul ahadun fiha sha'wa, na hakuna mjuzi wa lugha ya Kiarabu akafika kilele cha ufasaha Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kuna hata ukambeni, angalia kuna ulama sito wasoma kina Ibn Dureid, kina Ibn Dureid mafasih kweli kweli, kina Ibn Qutaiba rahimahumullah, ulama kubwa wa lugha, lakini hawafiki hapo. Wewe ukipewa kitabu chake tu Aqdul Farid utakimaliza wewe katika umri wako, kitabu kimoja tu, lakini kama volume 8 tu hivi, utavaa mwisho wako utavaa miwani bana, macho hayaoni tena. Volume 8 tu lugha hiyo, si mchezo. Kuna Imlul Mundhir, Imlul Mandhur, ana lisanu la Arab, volume karibu zaidi au 10 au zaidi ya 10. Wakila ukiona kwamba hili neno zito wanaenda kule tu, maana yake nkadha nkadha, waweza kukupa maana zaidi ya moja, lakini hawajamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa fasaha, hawajamfikia Mtume sallallahu alaihi وَأَمَّا مَا تَضَمَّنَتُ السُّنَّةُ مِنَ الْإِخْبَارِ عَنْ أُمُورِ غَيْبِيَّاتِ, أما حديث ذاك إذا متومي صلى الله عليه وسلم خباري إن أفنغمان مامبو يا غيب سجل كان غيب هو يزو كفكري أبا هلو كاكرسا نمي جوازا هو فكري كوا علمو ياكو ولا كوا فكرا ياكو ولا كوا فهمو ياكو بسا إنك واجب نو Ibn Abbas asema ma fil jannati shabihun ma fi dunya, yanayopatikana peponi yafanana na vitu vya duniani. Sasa kwa kufikiri pakeni umpata kihudhumani, maana ukiangalia ya peponi angalia vile vile, unkosea, majina tu ni majina, lakini tofauti. Embe zuri hili la kizungu tena, si la Kiafrika. Huyu ale elima ni Mwafrika, lakini umekuwa zuri, hayastaki tena kuwa nembe la Kiafrika ya kizungu. Sasa Sheikh Abdalla asema, lakini mimi sijaona dende la kizungu, kila kitu kizuri mwampa mzungu tu, lakini sijaona dende la kizungu, na watu wanaugua dende hapo. Wengi wenye dende hapo, lakini mbona sio dende la kizungu? Sijaona mimi wala sijasikia. Nyinyi msikia Sheikh? Hivi sijasikia. Na huko ntakuko ndo wako wenye watu wenye nende wako huku, kama Malindi, Lamu, sehemu zipo watu wapo kule, lakini sijasikia, sio? La kizungu pangine limekuwa kubwa sana pangine. Sasa ile kizungu. Naam, nasallallahu alaihi wasallam. Fahiya ala anwa'in. Sampuli nyingi sana habari aliyotupa Mtume sallallahu alaihi wasallam zinafungamana mambo yaliyofichika. Mengi sana. Miongoni mwa hayo الأحاديث التي تضمنت الإخبار عن حوادث كائنات وعلامات ستكون في المستقبل فوقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم. نتومي بعض الحديث ذاك زي ما كوسانيا خبر. نا خبر كما إله نما تكيو إتكوا تكيا فيومبي. Na alama itakayopatikana siku za usoni na ikatuka vile vile. Mtume sala sala vile alivyosema hivyo hivyo. Wale wanaokisoma ile hadithi waona kama mtume yupo leo atuelezea haya mambo. Na mtume ankufali. Mfano mathala. Katika yale alieleza mtume sala sala sallam na wakati ule alikuwa hakuna. Mtume anasema simfani min ahli nari lam arahuma. Watu sampuli mbili, tena watu wa moto nisijawaona bado miao. Hawa sijawa, lakini watu wa moto ni hao. Rijalun yahmiluna aswata mithla adhnabi al-baqri. Viongozi wanaobeba viboko mfano wa mkia wa ng'ombe. Wanawapiga watu. Hawa tawala madhalimu. Sijaona bado, lakini watakuja. Nisaun kasiyatun ariyatu. Na wanawake wavaa wakuchi. Leo tafuta wewe, nenda tu barabara, pengine wewe Mwenyezi Mungu asijalie kwamba pa jicho likatuka pahala, utaona andawea. Kwa mwanamke amvaa. Ukishaona andawea umbakisha nini? Kubakisha kitu. Kubakisha kitu. Ndio hawa. Mtume sala sala amesema na wapo. Utaona mwanamke amvaa nguo sehemu yote kuko wazi. Waarabu wasema muda fashion. Muda asriya. La tataakhar anha. Ni fashion ya kisasa. Usichelewe bwana. Fuata. Utakuwa mshamba wewe. Ati ni nguo hiyo. Mtu amevaa anatoa na pesa akaishonesha kote huku hakuna kitu. Sini sawa kasiyatu na aria kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa sawa. Jambo lingine la pili, majaa fi kalami sallallahu min ikhbari an umurin kashafat ad-darasatu al-wad'iyya an sidqi ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam. Kuna mengine yaliokuja katika maneno yake akitutolea habari ya mambo yaliyovumbuliwa sasa kwa utafiti wa kileo. Yamvumbuliwa kulingamana na hizi darasa za kawaida zinazosomwa na watu zikavumbuliwa ikawa sawa na vile alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ma yukhasu bi ismi al-ijaz al-ilmi, niyo ambaye yahusishwa kusema kwamba hiyo ushindi wa Qur'an. Ushindi wa Qur'an au ushindi wa kimatibabu iliyopatikana siku hizi. Siku hizi kumevumbuliwa chombo. Waogopa kansa, sio? Mwenyezi Mungu asikujalie wala Waislamu. Sasa wewe waogopa kile chombo utakiweka hapa tu. Sema hata dalili hakuna. Inakuelezea mwili wako mzima. Ni katika yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupasha habari. Kwa hivyo ni wajibu wetu sasa tufanye nini sisi? Wajibu wetu kama Waislamu tusomeni haya. Tusome vitabu vya sunna tumjue mtume wetu ni nani. Watu wengi wamsikia tu mtume, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana zile atifa, huruma na mapenzi, bas kumpenda mtume, lakini hamjui mtume ni nani. Sasa ukiwa wewe humjui yule mtu ambaye kwamba wewe una huruma naye na wampenda, huwa bado hujatimia wewe bado. Na tutamjua vipi mtume sallallahu alaihi wasallam? Sira, soma sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam, soma Qur'an. Kama alivyosema Aisha, ukitaka kujua tabia ya mtume ni khuluquhu al-Qur'an, soma Qur'an, utampata mtume sallallahu alaihi wasallam. Si kusoma Qur'an kimajaku, juzi tatu umepiga, sema usisome namna hiyo, sikwambia usisome na soma, lakini usome upitie, ufahamu maana, uzingatie uzuri zaidi. Sikwambia usisome Qur'an ikiwa hujui maana. Siondo kabisa, lo Sheikh Muhammad leo sabas, hata Qur'an kusoma haifai. Ah, sikusema hiyo, soma Sheikh, upata fadhila kubwa sana. Kila harufu utapata ngapi? Thawabu 10. Soma Sheikh, soma. Kama hataweza kusoma juzu 10, soma Sheikh. Hakuna kitu bora utakachokisoma zaidi ya Qur'an. Kipi? Hakuna. Aoneshe. Hakuna Sheikh. Soma Qur'an Sheikh. Lakini ukijua maana na ziada, si bora zaidi? Bora zaidi. Masahaba radhiallahu anhu walikuwa soma Qur'an aliye mpaka anaanguka. Kwa nini? Yajua maana. Ajua maana, si kwamba ajisomea kitu haelewi mpaka la, ajua maana. Haya, moto akipita jua lo, hapa pana mchezo, hapa pana hatari. Aya za rahma raha, naomba Mwenyezi Mungu aniweke kule mimi jua. Kwa hivyo ni wajibu wetu sisi tusome hadithi za mtume, tusomeni na Qur'ani, tujaribu kujua maana katika mambo ambayo ilivumbuliwa katika dirasati ilmiya. Nasoma kwenye gazeti kabla miaka kama 6-7 hivi, wazungu fulani wa Faransa wafanya utafiti, enda katika ulimwengu wa Kiislamu, waona wazee wakongwe wana meno yao. Hawa watumia nini meno kamili bwana? Hebu fanyane. Hawa wazee wala nini ya? Kafanya utafiti, wakashindwa kujua mbona sisi kule mtu akifika miaka 20 tu ngolewa nyele plastic, hawa na meno mpaka mtu ana miaka 80 vipi? Kuna kitu, kuna siri hapa. Wakaifanya utafiti mswaki tu, mswaki wa mti huu, wakaona mada katika mswaki kwamba yaua James kwenye mdomo na yatilia nguvu meno. Akasema hii ndio sababu. Lakini Waislamu gani waliofika hapo wakafanya utafiti? Mwanzo tusoma dini yetu, tutafanya utafiti? Hatusomi. Wayahudi walipoondoka, alipoondoka mtume na watu wema wale masahaba na watu mujahidina wale, aliponyaka Falastina akamwambia Muhammad mata wa khalafa banat. Muhammad ankufa lakini kata wasichana tu, awalobakia wasichana tu, Waislamu wote wasichana. Sababu aliwajua hawana lugha ya kikwetu washishiepo, hawana uchamungu, hawana elimu, hawana basi, watu madhaifu, watu madhaifu kweli kweli. Lakini leo ningekwako kama Umar radhiallahu anhu, Abubakar radhiallahu anhu, Ali, Simba, afikiri Wayahudi wangetezea watu hapa? Hawangetozea, siku moja tu angetolewa pale. Lakini yote ni ule udhaifu wetu sisi, kila tunapokuwa mbali na dini yetu. Asema moja, Mgiriki moja ilipopigwa Afghanistan, alikwenda kufanya utafiti, akasema Afghanistan silaha iliyotumiwa 90% ni sumu, na wananchi katika damu yao 80% ni sumu. Sasa sijui waishi vipi hawa watu. Asema badala ya kutumia silaha kama hizi za chemical chafu namna hii, kulikuwa na dharura gani hali kwamba watu hawa wanaopigwa namna hii tumimiliki nyoyo zao sisi? Sema vipi mbaya? Asema siki kisanduku kila nyumba ipo. TV hakuna hawiko iko. Sema watu wote hawa tumemaliza hapa. Watu wako hapa. Sasa tuwapiga mwili tu usiokuwa na roho. Kwa nini? Sema hii ni dhulma. Dhulma kubwa. Ndio akasema ule Myahudi, asema alimwengu wa Kiislamu mimi nimemaliza kwa mambo mawili tu. Kasun wa ghania. Glasi ya tembo na mwimbaji wa kike basi. Kaonesha basi. Basi halas. Kaonesha nyele basi, Allahu Akbar. Wewe ushakwenda mbinguni huko tena. Yes. Vitu vile sasa mimi silaha nayo. Aghlibu al-alam al-islami kullihi bi kasin wa ghania. Glasi ya tembo, mwimbaji. Basi. Finish. Silaha nini hizo? Hizo tome kuanza nini kazi yake? Lakini ndio ingekuwa sasa watu wanapata mwamko, wanaanza kurudi katika dini, wanafahamu kidogo, waona ulimwengu wa Kiislamu ulivyo pamoja na kuwa na makosa wa Islamu. Yatisha. Hatutaki tusome dini tutishe. Tusome dini tumwelewe Mola wetu, na tuelewe haki zake juu yetu, na tuelewe haki yetu juu ya Allah. Nyanyangu jazakallahu khair, sikumwona anambia nyanya, wewe wajua Mungu akudai haki na wewe mdai Mungu? Akaniangalia akana, wewe siku hizo uvuta sigara wewe? Mimi nina haki juu ya Mungu, fadhila zote alionipa nina fadhila juu ya Mungu, nina haki? Au mtoto ataharibika mtoeni madrasa? Habiba mamangu, wana huyu habiba huyu ataharibika, umtoeni madrasa. Mimi namdai Mungu haki? Hajui maskini. Sasa lubidu tajamaza tufaini sasa mamangu kujajuu sasa nyanya. Wengi watu hawaelewi kwamba sisi tuna haki juu ya Allah, na Allah anatudai haki. Na Allah unapomtimizia haki yake ndipo anapokutimizia haki yako. Wewe usemaje umeoa mke? Ukitoka kutembea tembea kule umletea mfuko wa sambusa. Kababu usiku. Ya ziada hizo nzake wewe. Huyo nani atakukabili vipi pale nyumbani? Kila akienda mfuko, kila akienda chakula kiko alhamdulillah. Atakutukulia vipi wewe kama una mke na akili mtu mzima na wajua mambo ya nyumbani yanayofurahisha na yanayoudhi? Utafurahi? Utafurahi? Na hivyo hivyo yule atakayetimiza maamrisho ya Allah atafurahi, atakayetimiza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule ambaye kwamba ametimiza amri ya haki za Allah, haki yake itatimia. Mungu si dhalim, Mungu hadhurumu mtu. Sasa sisi tuwasahau kwamba Mungu atudai haki, tukawafanya tutakalo tu. Tufanya tutakalo. Na hilo ni kosa kubwa sana ambalo tunalo sisi. Yote hayo nini? Kutofahamu. Ni lazima turudi nyuma tusome dini yetu, na hasa tumjueni mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Muhimu. Muhimu sana. Makafiri waandika. Sema law aada Muhammadun ila dunya la halala al mashakil ad dunya bisaa. Mtume Muhammad angefufuliwa akaletwa ulimwenguni hapa, matatizo ya moyo ulimwengu mzima angeitatua kwa saa moja tu. Kafiri huyo asema hivi, saa moja tu angemaliza kila kitu. Waelewa, si mtu wa kawaida yule, abadan. Sasa wewe unaodai kwamba wajinasibiasha na yeye, na wewe humuelewi, tatizo lako si kubwa? Ni kitu muhimu sana. Inshallah tumalizia hapa.